dermanım ama. Sallanla gel boylarına kurbanım ama. Nazik söyle dillerine hayranım ama. Gel yanıma dertlerine dermanım ama. Su gelir billendirir, çayırı çimlendirir. O sendeki güzellik aman aman ahrazı dillendirir. Sallan da gel boylarına kurbanım ama. Nazik söyle dillerine hayranım ama. Gel yanıma dertlerine dermanım ama. Sallan da gel boylarına kurbanım ama. Nazik söyle dillerine hayranım ama. Gel yanıma dertlerine dermanım ama. Dermanım ama. Sallan da gel boylarına kurban.